8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bijstandsgerechtigden die in Tilburg moesten werken met het giftige chroom 6... zijn woedend over de schadevergoeding die ze krijgen aangeboden. De gemeente Tilburg en NS willen samen 10 miljoen euro betalen. Mensen die aan chroom 6 werden blootgesteld... krijgen een schadevergoeding van 7000 euro netto. Wie ziek is geworden, krijgt er bovenop maximaal 40.000 euro. De advocaat van de slachtoffers noemt dat een hondenfooi. Volgens hem heeft iemand die longkanker heeft gekregen... 2 tot 300.000 euro schade. Slachtoffers zelf noemen het aanbod een trap na. Bij de Nederlandse Bank op het Frederiksplein in Amsterdam is veel politie bijeen vanwege een nog onduidelijk incident. Een ooggetuige zegt tegen Omroep AT5 dat hij 20 schoten heeft gehoord. Een andere omstander heeft op straat voor de bank een slachtoffer gefotografeerd. Die wordt omringd door agenten. En verder zou bij een tankstation in Amsterdam een auto zijn klemgereden. De Islamitische Hogeschool Rotterdam is failliet verklaard. 3 docenten en 2 medewerkers die al een tijd niet waren betaald... hadden het faillissement aangevraagd. Personeel van de school heeft nog salaris te goed... van een periode in 2015 en in 2018. Het gaat volgens de 5 aanvragers om ruim 100.000 euro. De hogeschool was geregeld in opspraak. Minister van Engelshoven dreigde in november... de accreditatie van de school in te trekken... omdat het bestuur en de financiën niet op orde waren. In Rusland is een lid van Jehova's Getuigen veroordeeld tot 6 jaar cel voor extremisme. 2 jaar geleden werd hij opgepakt tijdens een bijeenkomst van het kerkgenootschap. Rusland verbood de Jehova's Getuigen in 2017 omdat het een extremistische sekte zou zijn. Het is de eerste keer dat een Jehova's Getuige is veroordeeld in Rusland. Er lopen aanklachten tegen 20 andere gelovigen. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. Minimumtemperatuur 5 graden. Morgen in de loop van de dag droog en wat zon. En dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Sharon den Adel is te gast. Een van de oprichters en de frontvrouw uiteraard van Within Temptation. We spraken net over je vader. Ja. Wat voor invloed hij heeft gehad op jouw muziek ook. Ja, hoe je de liefde voor de cassettebandjes dankzij zijn en jouw moeders zakgeld... hoe het eigenlijk allemaal begonnen is. Het is nog niet eens een jaar geleden dat hij is gestorven. Nee, inderdaad. En hoe je onder invloed van zijn ziekte... kwam er eigenlijk andere muziek tevoorschijn uit deze vrouw die hier tegenover mij zit. Meer geïnspireerd door muziek die ik luisterde in mijn jeugd. Gewoon de jaren 80 muziek eigenlijk. Ja. Ja, meer Fleetwood Mac-achtige dingetjes. Maar ook wel gecombineerd met dingen die je nu veel hoort op de radio. Dus echt heel andere muziek dan Within Temptation. En ik had het net over een van jouw inspiratiebronnen. Tori Amos. Ja. Met een liedje ook over haar vader. Echt waar? Winter, toch? Oh, Winter, ja, prachtig. Ja, dat vind ik. Dus dat is trouwens toevallig mijn lievelingsliedje van haar. Zullen we die een heel klein stukje even laten prachtig. Vind ik echt het mooiste liedje wat ze heeft. En dochters, zei ik net tegen je. Ja, klopt. Dat is wat. Ja, ik zie het ook aan mijn eigen dochter met Robert. Dat is echt ook twee handen op één buik. Dat zijn echt een soort Siamese tweeling. Hoe is eigenlijk, want nou ja, zoals je net zei, die muziek, de metal, dat ging gewoon helemaal niet. De energie, die was er niet. Wanneer kwam die weer wel? Want dit album is er nu. Ja, nou, ik denk dat My Indigo is daar heel belangrijk voor geweest. Omdat we wisten ook, naast het feit dat ik gewoon niet de emotie voelde voor de muziek die we Temptation op dat moment schreef, hadden we ook niet een duidelijke richting muzikaal die we op wilden gaan. En we willen altijd wel een beetje, nou, toch wel weer een soort stap maken. Een nieuwe richting, een inspiratie vinden in de muziek zelf. En jezelf verrassen. En jezelf, dat vooral. Jezelf verrassen. Je wil eigenlijk nog steeds het beste liedje ooit schrijven wat je zelf kan dan binnen je eigen mogelijkheden. En dat moet eigenlijk, dat is gewoon een mooi streven. Niet zeggen dat ook altijd lukt, maar het is wel dat gevoel wil je wel hebben. En dan moet je streven zijn. En we wisten gewoon niet welke kant het op ging. En na My Indigo hadden we toch wel heel veel dingen daar weer van geleerd. Van de productie en ook hoe we de liedjes geschreven hebben, de muziek waar we naar luisterden, de bands die we toen heel leuk vonden om naar te luisteren. Dat heeft ons wel geïnspireerd ook weer voor Resist. Ook al maken we daar hele andere muziek voor. Maar het was ook dat er een aantal bands waren die we heel gaaf vonden. Die heel veel verschillende stijlen met elkaar vermengden. En wij dachten, ja, waarvoor doen wij dat ook niet met onze eigen muziek? Dat we een soort crossover maken met een aantal stijlen die wij gewoon zelf echt te gek vinden. Die misschien wel heel ver weg liggen van onze eigen muziek. En noem eens wat verschillende stijlen die je moeten horen. Veel urban invloeden. Mm-hmm. Maar wat wij vooral hebben geluisterd is ook wel naar een aantal rockbands dan wel. Bijvoorbeeld een rockband is Imagine Dragons. Ja. Niet zozeer dat wij nou klinken als die band. Maar het is meer dat je bepaalde elementen neemt uit hoe zij de muziek hebben geproduceerd. En bepaalde geluiden. En dat je kijkt van oké, niet alleen zij, maar gewoon die hele scene. Van ja, weet je, wat maakt het nou dat het eigen tijd klinkt? Want zij klinken gewoon eigen tijd. Maar dit klinkt alsof het hoofd weer heel erg op orde was. En ja, jullie hadden bepaald, oké, we gaan het weer doen. Ja, maar dat is wel bepaald. Maar wanneer voelde je weer die energie? We wisten welke productiekant we op moesten. Dus als je weet wat voor muzikale stap je kan maken, dat is voor ons heel belangrijk. Dus van als je vernieuwend klinkt, als je klinkt als een band die in 2019 is opgericht in plaats van 97, weet je wel. Dan heb je het gevoel van, ja, je telt nog mee, weet je wel. En dat is een soort van ding dat wij vinden dat toch wel, vinden dat heel lekker als het toch wel modern klinkt. We zijn onze eigen, maar ook muziek in het algemeen, vrij snel toch, dat je denkt van, weet je wel, ik wil nou wat nieuws. Maar dat breekbare, wat je net beschreef, van dat ik kon alleen nog maar die heel persoonlijke liedjes maken en niet dat epische en dat grote. Ja. Je voelde op een gegeven moment weer de energie om dat toch te gaan doen. Ja, nou, een soort vechten dus misschien ook wel weer. Zo van, ik heb met alle demonen van jezelf heb je in de ogen aangekeken. Je hebt er iets mee gedaan. Je hebt er muziek over gemaakt. Misschien niet direct voor andere mensen te volgen, maar voor mezelf wel. My Indigo heeft geholpen in die zin. Ja, in die zin. En nu ben ik weer. Ik had gewoon het gevoel weer van, nou, ik kan gewoon de wereld weer aan. Dus ik heb het gevoel dat ik er weer voor kan gaan vechten. En dat is de muziek die me William Station een beetje maakt. Ja. Supernova heb je geschreven. En dat heeft ook met jouw vader te maken. Ja, dat was ook een beetje omdat omdat ik het gevoel had van wat heel veel mensen volgens mij ook wel kennen, is dat als je ook al sluit je het goed af, want ik heb het goed afgesloten met mijn vader, ik nog steeds hoop dat er aan de andere kant een signaal een keer komt van, oh ja, weet je wel, het gaat goed, weet je wel, ik hoef me geen zorgen te maken, het komt allemaal goed. Of dat hij ziet dat het met ons goed gaat, of mijn moeder goed gaat. Ja. Heb je er niks over afgesproken met hem? Nee, mijn vader was helemaal niet zo. Nee? Ik ben ook niet met een geloof opgevoed. Dus het was ook een beetje van, ja, mijn wat vader. Nu? Wat nu dan, weet je? Mijn vader was heel erg down to earth, extreem down to earth. Dus over dat soort dingen hoefde ik al helemaal niet te beginnen. Dus, ook al zou jij dat misschien wel, wel behoefte aan hebben, ja. Wat verband had je eigenlijk met hem? Omschrijf het eens. Nou, hij stond voor mij voor gezelligheid, warmte. Als ik een perfecte dag zou moeten omschrijven voor als ik dan bij mijn ouders thuis kwam, dan stonden de deuren wijd open. En dat was in mijn jeugd ook al vaak zo met mooi weer. Of een beetje mooi weer, zelfs als het een beetje regende buiten. Dan werden de schuifdeuren opengezet. En dan stond de muziek aan. En dan stonden hapjes op tafel en gezelligheid. En mijn vader die dan gezellig in het boek zat te lezen in de hoek. En ik weet niet, hij was een warmtebron. Ja. Supernova, waarin je dus zingt over dat je eigenlijk een teken van hem zou willen uit het hiernamaals. Ja, nou, wie weet. Daar komt ie. Een bijzonder idee, Sharon, dat dit nummer straks klinkt jij daar in grote zalen in Amerika en Canada. En ik vroeg je net, vertel je dan ook iets over de achtergrond van zo'n nummer? Maar dat doe je echt met mate, hè? Ja, nou, ik vertel wel vaak in interviews waar liedjes over gaan. Maar vaak tijdens een show. Onze show is nog best wel groot en zo. En een bepaalde... Met veel beeld. Veel beeld inderdaad. En je wil mensen ook een bepaalde flow houden. Dat mensen zitten dan in hun eigen wereldjes vaak ook. En als ik dan allerlei verhalen ga vertellen, dat doe ik wel, hoor. Ik vertel zeker verhalen. Maar ik doe het wel niet met overmaat, weet je. Ik wil het wel gedoseerd doen. En dan elke keer doe ik wat anders. En dan houd je ook leuk voor jezelf om erover te praten. Maar ik denk, als je te veel praat erover, dan haal je soms de magie ook een beetje weg. Ja. Kijk, maar Indigo paste dat veel meer, omdat het meer singer-songwriter-achtige muziek was. En zijn wat dichter, staan de verhalen wat dichter bij de mensen ook. En willen ze dat en ook bij jou zelf. En bij mezelf geweest. Ook, ja. En ik denk dat mensen dat dan graag willen horen, of daar meer voor openstaan. Mm-hmm. Dan als ze een hele grote show krijgen met toch wel heel veel dan wil je ze eigenlijk in hun eigen wereld een klein beetje ook wel houden. Ja, ja. Ik zit naar jou te kijken en het contrast is enorm, hè. Want ik heb je nooit live gezien, maar nee. Wel op beeld. Ja. En het is ongelooflijk wat daar dan staat. Inderdaad, woorden als episch en groot. En hoe voel jij je als je daar staat? Ik ga daar wel helemaal in op. Het is wel echt iets waar ik enorm van geniet. Niet zozeer het... Ik moet zeggen, ik heb het echt wel moeten leren op het podium te staan. Dat is niet iets wat mijn natuur makkelijk afgaat. Nee, dat merk ik. maar het is meer dat ik... Ik heb het op een gegeven moment na twee liedjes, dan kan ik het loslaten en dan kan ik ervan gaan genieten. En dan doe ik het voor mezelf, maar ook voor de mensen daar natuurlijk. Maar dan doe ik het ook voor mezelf. En in het begin ben ik altijd bang van, oh, als ik maar geen fouten maak. Ben ik te perfectionistisch ingesteld en dan wil ik alles perfect doen. Dan mag niks fout gaan. Dan denk ik maar aan de hand. Dan denk ik, mensen vinden het alleen maar leuk als het fout gaat. Maar goed, dat zijn dingen die ik echt moet leren. En een van onze gitaristen zei dan ook vaak, als er weer zo zenuwachtig was en wat af en toe nog wel eens gebeurt. En waarvoor doe je dit nou eigenlijk, Sharon? Waarvoor staan we hier nou op? Ja. Het is toch iets wat we ik altijd... Ik vind het een hele goede vraag. Ja. Het is ook heel ontnuchterend, hoor, zou ik je vertellen. Ik zei, oh ja, omdat het leuk is. Oh ja, het is leuk. En dan ga ik al heel anders podium op, moet ik zeggen. Dan dat ik. Maar hoe ontdekte je dan dat je... Nou, het woord leuk is dus niet aan de orde. Nee. Maar hoe ontdekte je dat het pad moest zijn wat jij wilde gaan? Nou, ik heb het altijd wel geweten. Dat muziek, dat was mijn grootste passie. Alleen... ja, ik had nooit gedacht dat het zou gaan lukken. Dus ik heb hem ook niet op. Weet je, dat is. Ja. Uiteindelijk lukte het dus. En stond ik met Robert op het podium. En hij deed meestal het woord, want hij kan het heel makkelijk en heel vermakelijk. Hij is gewoon een hele leuke vent. Gewoon heel goed praat tegen het publiek. En ik stond altijd met hij vertelde met, ons, ja. Dat hij het ook leuk vond. Ja, en jij eigenlijk helemaal niet. Verschrikkelijk. Ik was zo blij dat hij dat altijd deed. En op een gegeven moment ging hij. Lekker de makkelijk, ja, zei ja, Robert. Ja, ook wel lekker makkelijk. Ja, tuurlijk. Maar als hij het leuk vindt, waarom zou ik dan. Zou ik hem van zijn troon afstoten? Ja. Weet je wel, who cares? Ik heb niet de ego dat ik denk van nou dat moet ik eventjes beter doen of in de spotlight staan of zo. Liever zelfs niet. Maar dit maar ik vind het is toch een vreemde opmerking voor een frontvrouw van weet ik een wel, maar, ja, maar toch hoor je heel veel zangers en zangeressen. Ik weet dat Barbara Streisand heeft jarenlang podiumvrees gehad. En ik hoor steeds meer muzikanten zeggen ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel eng eigenlijk. En dat heel veel mensen zenuwen hebben en de druk voelen. En ik ben daar niet anders in, denk ik. Maar ja, sommige mensen vinden het echt leuk. Ik kan het ook niet. Ik kan het niet voorstellen, maar... ja. Maar toen besloot Robert om te stoppen. Ja. En toen moest jij? Ja, toen moest ik het wel gaan leren. Nou, ik moest er in ieder geval over na gaan denken. Hoe ga ik dat dan aanpakken? Dan heb ik wel mijn eigen manier in gevonden. En namelijk? Nou ja, gewoon toch wel een beetje lichtelijk voorbereiden. Want anders kom je niet uit je woorden gewoon. Weet je, als je een soort van verstart op het podium staat. Omdat je het allemaal maar echt heel... komt allemaal op je af. Al die mensen zijn er wel heel veel. En dan, weet je, je wordt heel snel afgeleid. Die doet dat en die zegt wat, die roept wat. En die loopt te zwaaien om aandacht. Want die wil nog toch echt een handtekening. Want ze staat lekker dichtbij. Weet je, iedereen wil wat van je vaak. Weet je, En hoe groot, hoeveel mensen staan daar in dat publiek? Over het algemeen. Ja, ja, dat ligt eraan. Weet je, bijvoorbeeld, we hebben 2 keer AFAS gedaan hier. Dus dat is, wat is dat? 5000? Nee, AFAS is 5000. Ja, dat is 5000 ongeveer, denk ik. En dat is de oude HMH. Ja, dus dat, Dus maar goed, en dan, ja, weet je, dan. Maar ik moet zeggen, na een aantal shows gaat dat hele spannende wel ervan af. Dan word ik rustig en denk, oh ja, kan het wel. Ik kan het. En dan denk ik, oh ja, het is eigenlijk wel leuk. En nu begin ik ook wel steeds meer mee te spelen. En vind ik ook wel, krijg ik ook steeds meer mijn lol in. En je hebt natuurlijk eindeloos geoefend met Robert. Nee, dat heb ik niet geoefend. Nee, dat heb ik echt zelf. Want dat is ook niet te oefenen, nee, want die mensen. Nee, het publiek nee. Is en je niet. Moet eigenlijk de spontaniteit laten leiden, eigenlijk. Ja. Doordat er iets spontaans gebeurt. Daarop in. Maar het blijft toch iets merkwaardigs. Ja, nou, het is niet iets waar ik voor gekozen heb. Dus dat is, ik heb gekozen om muziek te schrijven en te maken en uit te voeren, maar niet. En laat je nou ook nog een waanzinnige stem hebben, toch? Nou, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Nou, dat is gelukkig niet iets wat ik gekregen heb, maar gewoon aangeboren. Ja, ja, moet ik ook zeggen, dus dat is iets wat je krijgt. Heb je of heb je niet? Dus ja, ik ben er wel heel blij mee. Ja. en daardoor kreeg je Robert eigenlijk ook, want jullie zaten samen op dat MBO. Ja. Later zijn. Ja. Ben jij dus in elk geval nog HBO gaan doen? Ja, hij ook. En jij zat in de schoolband. En hij dacht, er is maar één ding wat ik wil in dit leven. En dat is in de buurt komen van Sharon. Daarom ging hij ook maar in die band. Ja, ja, hij ging in die schoolband om mij te leren kennen. En ik zat ook in een feestcommissie. Daar kwam ik me ook alweer tegen. Ik denk, jeetje, ik wat doet weer die irritante gast weer. Weet je, want hij is best wel aanwezig. En heeft overal een mening over. Ze vonden hem in het begin vooral heel irritant. Maar uiteindelijk zijn wij een setje geworden, ja. En toen zijn we, dus zat hij een tijdje in een andere band. Die ook opgericht had met onze huidige toetsenist en bassist. En hadden jullie dan beide die voorkeur voor deze muziek? Nou, toenertijd, we hadden een band voor Berlin Station, dat heette The Circle. En hij had het opgericht met onze toetsenist die we nu hebben en onze bassist. En nog een paar mensen. En daar werd hij op een gegeven moment uitgezet. En ik vond die muziek vond ik wel heel gaaf. En ik ben wel verliefd geworden op de muziek, omdat hij me daar. Ja, hij heeft me geïntroduceerd in die muziek. Ja, want van Boney M naar dit, dat is nee, toch ook wel een stap. Intussen was ik wel Nirvana-fan. En als ik heel groot Nirvana-fan. Het is meer een grunge-meisje dan wat hij deed. En uiteindelijk vond ik metal eigenlijk ook wel heel gaaf. Zolang het maar wel melodieus is, want dat vond ik wel een voorwaarde. Ja, dat is het. Dat is het zeker. En het is ook gebleven. Dus op een gegeven moment toen wij bij Temptation begonnen, was dat een soort van, een vervolg van The Circle eigenlijk. Mm-hmm. En dat was ook weer melodieus. En dan, toen gingen we gaan samen schrijven. Hij schreef de muziek en ik schreef de zanglijnen en teksten. En op een gegeven moment is dat meer naar elkaar toe gegaan. Ja, ja. En toen ging het ook helemaal mis. Want dit hou je natuurlijk niet vol. Nee, ik bedoel, nee, normale mensen houden... Samen zijn, 25 jaar, oké. Okay, maar samen zo'n band hebben. Ja. Dat was wel heftig ook, inderdaad, ja. En een gezin. Ja. Nou, ik moet zeggen, dat werkt uiteindelijk ook niet meer. We zijn een tijdje uit elkaar geweest, ook wel in 2007. Dus uiteindelijk heeft ook wel... Echt uit elkaar gegaan? Ja, zijn een tijdje. Nou, niet als band, maar wel als stel. Mm-hmm. Maar gewoon omdat het gewoon te veel is. Maar wel merkt... samen nog in die band. Ja, dat was ook een dingetje. Dat wisten we niet zeker. Een dingetje. Nou, we zijn nog een week samen, anderhalve week of langer zelfs, door Engeland hebben getoerd, terwijl we eigenlijk niet meer bij elkaar waren. Dat was wel een hele heftige periode. Dat kan ik niemand aanraden. Schrikkelijk. Maar dat komt gewoon. Waarom gaat zoiets fout? Ik denk dat het ook niet... Ik zou het ook nooit aanraden om als stel samen in een band te gaan zitten. Het werkt gewoon niet. Nee. En het heeft ermee te maken dat je kan als je thuis... Zij zegt, naar hoeveel jaar? Nou ja, toen het fout ging, was maar 15 jaar bij elkaar. Ja. Het ging toch 15 jaar goed. Maar ja, de druk werd steeds groter op de band en op het presteren ook, maar ook op het gezinsleven en waar net verhuisd. Dus eigenlijk een goede mix, een goede cocktail om het uit elkaar te laten spatten eigenlijk. En het is allemaal ook weer goed gekomen, maar je moet op een gegeven moment even nagaan van wat werkt dan niet? Nou ja, het werkt gewoon niet om 24 uur op elkaars lip te zitten de hele week door, elke maand door, elk jaar door. Ja, logisch, zegt iedereen dan thuis nu. Ja. En toen is die uit de band gegaan. Wat natuurlijk een hele grote beslissing is. Ja. Maar gelukkig wilde dat zelf. En ik vond het uiteindelijk ook een heel goede beslissing. Ik moest er wel heel erg aan wennen. Maar ja, voor hem was het de enige optie om... Om eruit te stappen. Ja. En is dat een groot offer voor hem geweest? Hij vindt het nog steeds wel heel leuk. Hij vindt het een beetje toeren met de band en met band zijn, weet je wel, de dingen die we meemaken, vindt hij allemaal te gek en dat moet hij wel missen natuurlijk. Dus aan de ene kant wel. Maar op zich, hij vond het op het podium staan ook wel leuk, maar wel leuk. Dus hij vindt eigenlijk het schrijven eigenlijk het leukste en het creatieve gedeelte, dus bijvoorbeeld het podium ontwerpen en zo, dat vindt hij eigenlijk nog eigenlijk het leukste. En hij zegt van ja, hij vindt het zeker leuk om af en toe een stiekem even het podium op te stappen om iedereen te verrassen. Dan ik doe even een nummertje dan mee. Dan ben ik weer. En dan herkennen ze hem natuurlijk ook allemaal. Ja, steeds. Ja, dus het is hartstikke leuk. En hij vindt het ook hartstikke leuk om af en toe even mee te doen. En het is gewoon voor de sfeer en de gezelligheid. Dan verschijnt hij opeens. Ja. Dus mensen hebben zoiets van wow, daar is hij weer. En dan vinden ze dat helemaal te gek. Ja, dat is heel tof. En dat moest ook in de tijd allemaal geheim blijven. Ja. Want we hebben het nog steeds over een wereldband. En dit waren natuurlijk smulverhalen voor... Ja, voor tabloids. Ja. En hoe deden jullie? Hoe pakte je dat allemaal? Nou, ik heb ook aan mensen gewoon gevraagd om het niet naar beeldkundig te maken. Omdat ik denk ook als hoe meer mensen hun mening gaan geven. Of het nou op internet is of waar dan ook. Je wil gewoon niet dat mensen aan je gaan trekken. Dus je wil gewoon niet dat mensen zich daarmee inmengen waar ze niet... ingewikkeld was. En we wisten zelf helemaal niet wat we wilden en hoe we verder moesten met de band. En ik ben toen alleen op tour gegaan door Europa, door Oost-Europa met de rest van de band. Hij bleef toen thuis. Dat was toen we uit elkaar waren ook nog. Maar uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen. En ja, weet je, het was gewoon. We merkten ook wel dat toen hij er niet bij was, het echt wel heel relaxed was. Want ja, wij hadden toch best wel vaak ruzie met elkaar. En dan is het ook wel fijn dat ook voor die andere bandleden. Ja, het is natuurlijk wel fijn dat er geen zuid houden. Ja, en nu leid jij een dubbel leven. Ja, een beetje wel, ja. Ja, zo voelt het wel heel vaak. Een beetje wel. Dat is toch. Nee, bedoel, zeker. Nu zit je in dat gezin. Ja. En straks met Robert, jullie drie kinderen van 7, 9 en 13, zeg ik nu zo uit mijn hoofd. Ja, heel goed. Ja, nee, het is ik vind het altijd een beetje schizofreen aanvoelen. Want het zijn twee werelden die niks met elkaar te maken hebben. En, want omschrijf het dus. Want duurt dan 3 weken. Ja, 3 weken. Maar alleen al het dagritme waar jij in zit, of het nachtritme eigenlijk meer, waar je in zit, is zo anders dan waar mijn gezinsleven in zit. Dus het bellen naar elkaar, of dat lukt wel, maar ook heel vaak niet. Weet je wel. Ook afhankelijk van de afstanden waar je zit, in welk land en zo. Dus het is heel moeilijk contact houden. Dus je bent eigenlijk wel echt wel vaak wel voor een bepaalde periode afgesneden van het andere leven wat je ook leidt. Want ik zeg wel 3 weken, maar het is 3 weken op, 3 weken af. Hè? Dus 3 weken in de vreemde. En dan ben je opeens weer 3 weken tussen thuis, de broodtrommeltjes. Ja, nou inderdaad, zo kan je het wel zeggen, inderdaad. En dan moet je weer je plekje veroveren in dat gezin ook. Want iedereen luistert inmiddels naar... Wie is die vrouw? Wie is die vrouw? ze luisteren allemaal naar hem. Dus dan denk ik van ik heb ook nog een mening. En dan moet ik dan toch weer mijn plekje veroveren. Maar ja, tegen de tijd dat ik dat dan weer gedaan heb, dan moet ik alweer bijna op tour. het is niet ideaal, nog steeds niet. Maar het is iets waar je elke keer met elke tour moet naar kijken. Van hoe pak ik dat dan aan? En ik ben niet de enige die dit probleem heeft. Dat hebben alle bandleden en alle crewleden waar we mee op tour gaan natuurlijk ook. Het is niet alleen ik die daar waar die dat moeilijk vindt. Ja, en, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Dus wat fijn dat we allemaal in hetzelfde schipje, in hetzelfde schip zitten. Dus nou, ben jij het wel gewend, hè? Want zoals je net al zei, je komt uit een expat gezin. Ja, gezin, ja, absoluut. En jouw vader heeft zich ook 3 slagen in het rond gewerkt. Ja, absoluut, zeker, ja. Altijd een altijd, maar ook veel weg geweest inderdaad, ja. Dus maar eigenlijk. En jij dacht al, dat kan ik een kind makkelijk aandoen. Nou nee, want ik vond het eigenlijk altijd heel vervelend dat mijn vader zoveel weg was. Ik vond het heel vervelend zelfs. En jammer. Ja, hoe uitte je dat dan? Nou, ik heb brieven geschreven, boze brieven naar mijn vader. En dan kreeg ik hele lieve, geduldige brieven terug. Zo van, weet je wel, dat is nou het werk wat ik doe. En het is wel moeilijk, want ja, wat moet ik dan anders gaan doen? Want dit vind ik wel echt leuk. Hij was wel heel toevallig, die brief heb ik een paar jaar geleden weer gevonden. Ik dacht, oh joh, wat ben ik boos. En wat legt hij dat toch wel goed uit. Maar die brief kon ik me niet meer herinneren. Weet je, dat is raar. Ja, je bent heel selectief in wat je onthoudt. Dus dat vond ik wel heel mooi. Dat hij dat wij daar zo te zeggen. Dat hij daar op een heel verstandige manier. Ja, en op een manier dat ik het. Zeker nu natuurlijk begrijp. Maar toen. Ik denk dat ik het toen ook wel begrepen heb. Maar ik vond het fijn dat hij me terugschreef. Weet je? Je kan het ook negeren. Ja. Niet. Ja, je kan heel serieus op inging. En jou uitlegde hoe belangrijk dat werk voor hem was. En dat hij de plezier had. Ja, en dat zeker. Maar ik vond gewoon vooral. Ja, ik miste hem gewoon vooral. Ik wilde gewoon hem altijd bij ons hebben. Ja, dat wil je als kind. Je wil gewoon 2 ouders hebben in plaats van 1 ouder. En natuurlijk, ik heb de allerliefste moeder ter wereld. Maar toch, die vader, mijn vader, wilde ik daar gewoon toch wel graag bij hebben. En heb jij al boze brieven ontvangen? Nee, ik heb geen boze brieven. Nee, wel e-mails. Of appjes. Contact is natuurlijk ook wel anders door. Dat is wel zo, inderdaad. En ik denk dat. Maar ik merk wel ik probeer ze gewoon te bellen en te skypen. En alles wat er nu tegenwoordig voor. Maar dat had je toen natuurlijk niet. Nee, precies. Dat is echt wel een verschil. Ja, een groot verschil. Dus dat maakt het wel iets makkelijker. Maar zelfs nog, wat ik al zeg, de tijd. Ja, ik zit in een ander ritme dan zij zitten. En in een ander land vaak ook nog eens een keer. En vaak nog heel ver weg. En dan is het tijdsverschil. En het is afhankelijk van welk land je zit. Of je naar hoeveel tijd je aan ze kunt besteden. En ik probeer er wel zoveel mogelijk eventjes te bellen met iedereen. Of hoe gaat het? Gaat op school? Wat voor cijfers? Probeer het me helemaal voor te stellen dat jij over een paar weken weer daar zit. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe het je dit keer vergaat. Sharon, wat komt er op de tegel te staan? Of je hebt hem al beschreven? Nee, ik heb alleen wat getekend hoor. Nee, ik moet er nog wat opschrijven. Oké. Ik heb 2 die ik altijd heel belangrijk vind. Of die echt wel voor mij heel belangrijk zijn geweest altijd. Eentje is Carpe Diem. Lukt de dag. Ja. En de andere is Live and Let Live. En die vind ik eigenlijk toch iets beter nog. Ja. Ja, die is zeker meer op jou van toepassing. Ja, denk ik wel. Ja, nog. Leven ik denk dat en laten leven. Ja, en ik denk ook wel dat het heel erg te maken heeft met onze plaat nu. Zo van, weet je wel, je moet mensen niet hun keuzevrijheid afnemen met dankjewel. Met dingen. Ja. Resist en heel veel succes en plezier bij de tour. Ja, dankjewel, gaat goed komen. Zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn en Omstreek. Dit was aflevering 4236. Morgen alles, maar dan ook alles over het verzamelen van kunst. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Opslagruimte nodig? Dan kies je voor Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. Vanavond in de kennis van nu. Een zwangerschap verandert je brein voor lange tijd. Nou, ik was echt staatsgevaarlijk op dat moment. Bij nieuwbakken vaders keldert de testosteron. Wat gebeurt er in de hersenen van prille ouders? Vanavond in de kennis van nu om 9:50 bij de NTR op NPO 2. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de LED-koplampen verlichten de donkere weg voor u. U zit goed deze winteravond in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij Zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. U zit goed deze winteravond. In uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Boek nu bij Zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-Lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1.299 per persoon. Zeetours, uw cruise specialist. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Het is Final Sale bij Goossens, met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. NTO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Tom van het Hek en Henk van Steeg. 8:30 exact. We gaan beginnen met Langs de Lijn en Omstreken. Welkom dus, want we gaan er een hele mooie avond van maken. Ja, zeker. Ja. Actrice Anna Drijver die gaat langskomen. Zij laat in haar nieuwe podcastserie Camera Loop de achterkant van de filmwereld zien. En ze schrijft zometeen om 8:50 aan. En er zit een prachtig verhaal in bokser Jemima Betrian. Ook aan tafel komt zij straks na 9 een sensatie van het WK boksen eind vorig jaar. Maar heeft nog veel meer te vertellen. Ja, zeker, want we praten na 10 met de mannen achter de nieuwe satirische programma over sport. Ja. Makkelijk scoren. Verheug ik me nu al op. En dat en nog veel meer natuurlijk. Tot 11:00 vanavond zijn we hier. Ja, de Formule 1 in Nederland blijft ons bezighouden. Komt hij of komt hij niet? Het lijkt haast de Elfstedentocht. Nou, dat is dus nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, als hij naar Zandvoort komt... dat krijgt in ieder geval oud-coureur en huidig NOS-analist... Jan Lammers de leiding over het circuit. Jan aan de telefoon. Goedenavond, Jan. Hallo, goedenavond. Ja, maar... Nou, de leiding over het circuit, dat valt wel mee, hoor. Ja? Hoe zien je taken eruit? Ja. Nou, dat is mijn taak is in eerste instantie dat ik zeg maar woordvoerder ben. In die rol ben ik eigenlijk spontaan al de laatste jaren gegroeid natuurlijk. Ik ben hier opgegroeid, Formule 1 gereden enzovoort. Dus ja, vanuit de logische verbintenis met het circuit... werd je dan vaak natuurlijk om het een en ander gevraagd. Maar het circuitmanagement is nu hartstikke druk natuurlijk... met het rondmaken van die Grand Prix. En dat hopen ze toch voor elkaar te krijgen. Ja, je begint al aardig in de voorlichtersrol te vallen. Ja. Maar word je hiervoor gevraagd of ja. Dient je jezelf aan op zo'n moment? Nee, dat is wat ik zeg. Het is eigenlijk een rol waar je in gevallen bent. Hè. Zoals ik al zei, spontaan ging het al een beetje die kant op. Alleen nu, het management van het circuit heeft gewoon de handen vol natuurlijk... om te kijken of ze de Grand Prix van elkaar kunnen krijgen. En in die tussentijd hebben we dan afgesproken dat ik zeg maar eigenlijk de communicatie met de media doe... en de woordvoerder ben, zeg maar. Zodat zij zich kunnen blijven focussen op waar ze op moeten focussen. Ja, want de grote vraag, Jan, is natuurlijk of die Grand Prix er komt. Laten we even nog naar het sportjournaal van gisteren luisteren. Circuit Zandvoort krijgt geen geld van de overheid om de Formule 1 Grand Prix te organiseren. Minister Bruins van Medische Zorg en Sport vindt een bijdrage aan het commerciële sportevenement niet nodig. Ja, dat was 24 uur geleden. Hoe is dat ontvangen, dat nieuws, door jullie? Nou ja, goed. Natuurlijk hadden we hoger ingezet. Maar voorlopig zijn we gewoon heel blij met de toezegging die ze in ieder geval gedaan hebben. Waar ze gewoon op allerlei andere middelen, manieren en met vergunningen en noem maar op gewoon mee gaan werken. Heeft te maken met veiligheid en allerlei andere belangrijke aspecten. En verkeerssituaties en noem maar op. En dat je daar aan alle kanten de medewerking voor krijgt. Dat is natuurlijk al een enorme hulp. En sommige dingen zijn zelfs misschien in geld te vertalen. Maar ja, kijk, we worden natuurlijk letterlijk iedere dag wijzer. Dus zoals het er nu voor staat, is dat de gang van zaken. Wellicht dat in de toekomst, als het allemaal substantie krijgt... dat het nog een beetje verandert. Laten we dat hopen. Maar zeg je daarmee, zonder die 5 of 7 miljoen... of welk bedrag dan ook, maakt niet uit, gaat het toch komen? Nou kijk, het is van het former Formule 1 management is er gewoon toch een vereiste dat er een commitment is van de overheid. Dat hoeft niet altijd in geld uitgedrukt te worden. Dus wat dat betreft is dat de medewerking die ze toegezegd hebben is al een belangrijke stap. Dus daar zijn we heel blij mee. En nu werken we natuurlijk aan de volgende stappen. Maar ja, we moeten niet vergeten dat het voor iedereen toch weer even nieuw is. Toen Max de eerste Formule 1 race won als Nederlander was het voor ons allemaal even nieuw. En daar moet iedereen even mee leren proberen omgaan. De media en de hele wereld eromheen. En dat is in dit geval ook zo. Hè. We zijn natuurlijk niet meer even gewend dat we dit soort evenementen in Nederland kunnen hosten. Nou, daar lijkt het nu op. Hè, dus ik denk dat we allemaal nog wijzer worden met de dag dat wij vorderingen maken. Ja. Hadden jullie hier rekening mee gehouden dat de overheid niet met, met dat geld over de brug zou komen? Nou, weet je, niet direct, maar je bent natuurlijk al met een enorme klus bezig. Hè, dit zijn geen inkoppertjes en dit vereist gewoon heel ver, competent denkwerk. Hè, dus er zitten een aantal goede mensen achter die daar al heel ver in zijn. En we hopen gewoon in de komende anderhalve maand, zeg maar even, dat we het voor elkaar krijgen. En ik denk met ons ook een heleboel autosporters. Wat is de tijd in dat opzicht jullie grootste vijand? Nou, dat denk ik niet. We moeten niet vergeten dat we natuurlijk al een maandje of 4, 5 hiermee bezig zijn. En dan heb ik het nog niet eens over het lobbywerk, wat misschien al anderhalf jaar daarvoor aan de gang is. Dus het is niet zo dat dat nu nog moet bedacht worden waar de oplossing zit. Ik denk dat er nu al verschillende opties liggen, waarvan je natuurlijk probeert de meest verstandige te nemen. We moeten niet vergeten dat op het moment dat het circuit als promotor de verbintenis aangaat met het FOM. Du moment dat bekend wordt, dan zullen alle hotels en in de omstreken van Zandvoort en Haarlem gelijk volgeboekt zitten. Oftewel, daar loopt gelijk het geld binnen. Terwijl in Zandvoort het risico genomen wordt. Er moet eerst nog eventjes goed besloten worden van nou, is het een verantwoord risico wat we aangaan. Maar daar moeten natuurlijk gewoon een aantal partijen voor op een rijtje gezet worden. En daar zijn ze dus gewoon op dit moment druk mee bezig. En nogmaals, het bedrijfsleven reageert goed erop. Dus het ziet er best goed uit. Maar er moet nog best wat werk gedaan worden ook. Ja. Hoe groot acht je de kans dat het gaat lukken? Nou, ik heb er gewoon een goed gevoel over. Omdat de mensen die erachter zitten, die hebben veel grote dingen in het verleden gedaan. Dus natuurlijk, Bernard is een van de aandeelhouders. En samen met zijn kompanen in dit soort projecten hebben ze al veel dingen gepresteerd. Dus het is al ambitieus om het circuit over te nemen. Om dan ook nog zo ver te komen dat je misschien een Grand Prix terug naar Nederland haalt. Nou, dat vind ik toch getuige van enige competentie op dat gebied. Dus ik schat ze er wel toe in staat dat ze dat laatste deel voor elkaar krijgen. Maar ja, nogmaals, ik heb daarin geen commerciële rol. Maar als ik zie wat ze gedaan hebben, dan acht ik ze daar absoluut toe in staat. En ja, hoe mooi zou het zijn, hè? Want dit jaar moeten we nog even kijken hoe het met Max gaat met de hondenmotor. Maar wellicht dat hij volgend jaar in staat gaat zijn om mee te doen voor het wereldkampioenschap. En een overwinning van in Nederland, in dit geval in Zandvoort. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Even een Hollandse vraag, Jan. Hoeveel is er nou nog nodig eigenlijk gewoon? Nou, kijk, het is zeker niet mijn taak om over bedragen te praten. Maar we weten allemaal dat dit soort evenementen. We moeten niet vergeten dat gewoon ongeveer 2 miljard mensen jaarlijks naar dit soort evenementen kijken. Dus het ligt er allemaal niet om. Maar dat is gewoon wel de arena waar ze ingestapt zijn. Dus ze hebben zich ongetwijfeld warm aangekleed. Ze weten waar ze aan beginnen. En ze werken er hard aan. En kijk, de tientallen miljoenen zijn natuurlijk niet van de lucht, als je dat zomaar gaat noemen. Maar die bedragen zijn hier en daar ook wel bekend. Maar dat zijn eigenlijk marktconforme bedragen voor dit soort evenementen. Ik heb er goede hoop op. Ze zijn al heel ver. Er moet nog veel gebeuren, maar ik acht er absoluut toe in staat. We gaan het afwachten, 31 maart, dan weten we meer. Jan Lammers, succes daarmee. All right. Bedankt. Dan gaan we van auto's naar voetbal, of eigenlijk iets heel anders. Want eerst eens even, het is februari. Goede voornemens bij veel mensen van de vorige maand liggen alweer een beetje aan het diggelen. Maar niet bij ADO Den Haag, dat is de voetballink. Die club heeft met fans met overgewicht de kans gegeven om te trainen. En die aanpak heeft succes, mogen trainen bij de club. Projectleider Tim Oosterheert hebben we aan de lijn. En ook een aantal deelnemers, Glenn Duijzer geloof ik. En nog een deelnemer, klopt dat? Mark van der Brugge, inderdaad. Mark, welkom allemaal, heren. Dankjewel. Tim, we beginnen eens even bij jou. Hoe heet het project eigenlijk? Zijn het de ADO Weight Watchers of wat is het? Nee, dat zou voor ADO een goede naam zijn. Maar we hebben het programma gedaan vanuit een breder perspectief. En het heet Eurofit. En wat houdt het in? Want het heeft veel aandacht ineens. Moet je ADO-fan zijn? Moet je seizoenkaart hebben? Hoe werkt het eigenlijk? Ja, het was eigenlijk een groot Europees onderzoek om te kijken of je vanuit een voetbalclub een leefstijlprogramma kan aanbieden. En daarmee fans in beweging kan brengen. En dat hebben we onder andere bij ADO Den Haag gedaan. En dat heeft bij ons goed gewerkt. En leg eens even uit hoe het gaat. Want de problemen of problemen, maar mensen met leefstijl, met goede voornemens zijn bekend. Maar kun je die makkelijker in een project als dit lokken, zeg maar? Ja, het idee is dat mannen met overgewicht over het algemeen niet zo heel snel naar de dokter gaan als hun vrouw dat tegen hun zegt. Maar als je bij de favoriete voetbalclub een leefstijlprogramma aanbiedt, dan zijn ze wat sneller geneigd om toch in beweging te komen. En vertel eens iets over hoe krijg je ze in beweging? Wat houdt het programma in? Ja, het is een 12 weken durend programma, waarbij ze elke training een stukje theorie krijgen over gezonde voeding en gezonde leefstijl. Hoe kan je nou laagdrempelig meer gaan bewegen? En daarna gaan we ook echt in beweging door te trainen op het veld in het stadion. Glenn en Mark, dus als jullie dit horen, wat was voor jullie de beweegreden om aan te haken? Ja, ja. Zullen we even de beurt geven? Glenn, Mark, begin jij? Ja. Ja, zeg maar. Nee, wat was de hoofdreden? Ja, ADO, maar was je ook al jaren van plan, ik moet eens wat gaan doen? Heb je het nu tegen Mark of tegen Glenn? Nou, we beginnen met Glenn. We beginnen met Glenn, oké, okay, mond. Ja, ik heb een aantal diëten gevolgd, maar ja, niks helpt. En als dan je eigen club zoiets gaat doen, dan dat vond ik wel het moeite waard om te proberen. Echt? Gewoon puur dat de club tegen je zei, joh, doe eens mee. Ja. Ja, je zit daar wel met, ik heb er zo'n weetwatjes, heb ik ook gedaan. Maar ja, dan zit je met alle respect. Met allemaal vrouwen. Zit je met 2 mannen en 30 vrouwen, ja. Ja. Is soms best leuk, hè? Is soms best leuk, maar je zit er allemaal wel voor dezelfde reden in. Ja, want Mark, hoe ziet de groep er... wacht even, jullie zitten dicht bij elkaar. Hoe ziet de groep eruit, Mark? Hoofdzakelijk mannen, sterker nog, alleen maar mannen. Dus, alleen maar mannen. Ja, we begonnen volgens mij iets met 60 of 70 man. In eerste instantie, in de groep die ik zat. Ja. Dat waren 2 groepen van 30. En je krijgt training in het stadion, zeg maar. Ja, en wie wil dat als kind natuurlijk niet in het stadion trainen en spelen. En training krijgen van erkende mensen. Ja. En daarnaast krijg je dus ook nog begeleiding vanuit het LUMC. Dus wat dat betreft, je werd ook nog lichamelijk onder controle gehouden. We kregen een stappensteller om je beweging bij te houden. Ja, ja, ja. Dus je moet meer sporten en meer bewegen om toch dat pontje kwijt te raken. Ja, en mannen onder elkaar vanavond. Glenn, hoeveel moesten bij jou af? Ja, nou, een klein kind. Ja, van welke leeftijd? Een haagsbakkie? Nou, volgens de dokter moest iets meer dan 40 kilo af. Minimaal. En hoe ver ben je? Ik was er 19 kwijt. En toen? En toen? Nou, daar hebben ze weer een aantal van teruggevonden. Met de kerst zeker? Het is wel een succes geweest, want je past wel je levensstijl aan. Zeker die stappenteller maakt het een soort sport om zoveel mogelijk stappen te maken. Ja. En het voedingsadvies wat je krijgt, daar neem je ook een paar dingen van over. En dat hou je nog steeds vol. Staat een van jullie langs de zijlijn bij een woensdagavondtraining? Ja, dat is Mark, ja. Inderdaad. Oké. Okay. Heel goed. Gaat goed, hoor. Ja, toen zijn we aan de lot overgelaten. Maar het is een zootje, merk ik nu al. Tim Oosterheer, de projectleider. Is dit een project wat je op allerlei plekken kunt uitrollen, zeg maar? Want dit gaat niet alleen in Den Haag werken, natuurlijk. Nee, dat heeft ook al bij allerlei clubs plaatsgevonden in heel Europa. Ze hebben bij 15 clubs in Europa hebben ze dit project uitgerold. En daar is ook het onderzoek op gebaseerd. En het blijkt overal gewoon effectief te zijn. Maar nou is wel mijn vraag. Vaak is zo'n programma effectief, maar dan houdt het op. En dan, zoals hij al zei, dan vinden we de kilo's weer terug. Ja, ja. Dat is de uitdaging, vooral het vervolg. Het mooie van onze groep is dat de jongens die bij ons hebben meegedaan, die trainen nog steeds, elke week op de dinsdagavond in het stadion. Dus die blijven gewoon in beweging en die blijven elkaar stimuleren om gewoon gezond te blijven leven en te bewegen. Ja. Mark en Glenn, je mag beide antwoorden. Het is vaak zo als je lekker getraind hebt, dat je denkt, nou, ik heb nou toch getraind, dan kan ik er wel eentje nemen na afloop. Is dat niet het gevaar met zo'n groepje Haagineens onder? Nee, helaas niet. Bij mij totaal niet. Mark, is dit? Door de week drink ik niet. Dus wat dat betreft, ik werk ook gewoon nog, dus ik moet gewoon op mijn werk verschijnen. Dus drank door de week is uit een boze. Maar in het weekend daarentegen, ja, dan wil je nog wel eens een biertje drinken. Dat is wel gevaar, ja. Maar ja, daarom is het gewoon bewegen, bewegen, bewegen. En ik wandel heel erg veel. Dat heb ik dankzij Eurofit gedaan, zeg maar. Ik ben zo gaan lopen. En ja, dat heeft toch bij mij wel de aardige kilootjes ja, niet opgeleverd, maar afgeleverd, zeg maar. Bijna fitter dan de selectie nu, dan het eerste? Sorry, of het bijna de selectie? Bijna fitter dan de selectie? Soms wel. Nou, ik heb hier wel allemaal selectiespelers lopen, maar dat is een ander verhaal. Oké, oké. Okay, okay. Ik weet niet of Koenendijk meeluistert, want dan kunnen we niet zoveel zeggen. Nou, wij willen jullie danken. Heel veel succes wensen. Timo, je zei het al bij 15 clubs op. Gaat het naar andere Nederlandse clubs ook nog vervolg krijgen? Nou ja, volgens mij hebben deze resultaten wel bijgedragen aan dat gewoon andere clubs dit graag willen gaan doen. Wij willen het vanuit ADO Den Haag ook weer gaan doen. En dan niet onder de naam Eurofit, maar onder de naam ADOFIT. Dus we gaan het op die manier een vervolg geven. En ja, voor ons is het gewoon een supermooi project om iets terug te doen voor de supporters. En tegelijkertijd ja, bij te dragen aan een urgent maatschappelijk thema. Dank voor je uitleg en succes met het programma verder. Dankjewel. Ja, gaan wij naar de Waddenzee-ramp van eerder dit jaar. Vanmorgen vertrok namelijk opnieuw een groep opruimers naar de onbewoonde eilandjes Rottum en Rottumeroog. Om daar de rotzooi op te ruimen die daar is komen aanspoelen van dat containerschip. Nou ja, de zooi die blijft komen. Dat is geen wonder, want vandaag werd ook nog even duidelijk dat het containerschip veel meer containers is verloren. Geen 291, maar 345 containers. Aan de lijn boswacht Jaap Kloosterhuis, die de opruimactie coördineert. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de eilandjes die waren toch al een keertje schoongemaakt? Ja, zeker. We zijn daar eigenlijk heel snel, nadat duidelijk werd, de omvang van de hele ramp eigenlijk duidelijk werd, zijn we daar naartoe gegaan met een groep mensen. Daar hebben we de eerste weekend 32 kubus zakken van die big bags vol met troep verzameld. En daarna zijn we teruggegaan en vanaf de dinsdag weer de hele week daar geweest om op te ruimen. Dus alles bij elkaar hebben we van beide eilanden een kleine 70 kubuszakken met rotzooi verzameld. En daarna zijn we uiteraard weer naar de wal gegaan. Hè, want er is verder geen, er zijn nauwelijks faciliteiten. Ja. Je kunt er, ja. Het is onbewoond. Er zijn wel onderkomens, maar alles wat je nodig hebt aan water en aan voedsel en dergelijke moet je meenemen. Toen hadden we de bijkomstigheid dat het schip een geplande onderhoudsbeurt op de werf zou krijgen. Dus we zijn er nu ruim 2 weken niet geweest. En vandaag terug geweest om te kijken wat 2 weken afwezigheid wat dat heeft opgeleverd. Ja, u heeft intensief contact gehad met die ploeg die daar is geweest. Wat troffen jullie aan of wat troffen zij aan? Ja, ik heb de foto's ervan. Ik ben zelf vandaag niet mee geweest inderdaad. Ik heb de foto's ervan gezien en ik heb ze toen ze terug in de haven waren nog even uitgebreid gesproken. Nou, ongeveer wat we verwacht hadden. De grote massa wat er in het begin lag, dat is eruit. Hè. Dus het volume is er wel uit. Maar er is een gestage stroom aan nieuw, ja, ik kan er geen beter woord voor verzinnen, nieuwe rotzooi die aanspoelt. Ja, het is ook wel aardig om te zien dat er nu dan wat nieuws, echt nieuwe producten bij zitten die we nog niet eerder waren tegen. Wat was er nieuw vandaag? Speelgoedtreintjes, die hadden we nog niet eerder gezien. Nee, de pony's al wel? Ja, ja, de pony's hebben wij niet gehad. Dat is heel grappig hoe dat blijkbaar werkt met zeestromingen. Maar aanvankelijk waren het bij ons vooral compressoren en elektrische kaarsen. Zo van die kaarsen met een batterij. Maar goed, dat is allemaal opgeruimd. Er is wel weer wat nieuws bijgekomen. Maar niet meer dan we verwacht hadden eigenlijk. En dit is onze nieuwe realiteit, vrees ik voorlopig. Dat er elke keer als een tijdje niet aanwezig zijn geweest, dat de zee weer nieuw spul brengt. Nou kan ik me voorstellen dat die wat grotere artikelen, die zie je, die pak je, die ruim je op. Maar er komt ook allerlei die piepschuimkorrels en dat soort dingen. Is dat niet ontzettend lastig? En was daar veel van? Ja, dat is ontzettend lastig. En die kleine korreltjes zijn eigenlijk nauwelijks op te ruimen. Als je ze probeert op te pakken, of ze waaien weg, of je drukt ze het zand in. Dat is inderdaad heel erg moeilijk. En ik ben bang dat we dat zullen moeten accepteren, tot op zekere hoogte, dat gewoon onderdeel van het systeem gaat uitmaken. Dat is eigenlijk het meest trieste. Ja. Heeft u bijvoorbeeld dode zeekoeten of andersoortige ellende aangetroffen? Schade, zeg maar. Nee, dat is inderdaad, we hebben 1 dode zeekoet gevonden. Maar ja, dat moet blijken inderdaad of daar een verband is. Het ligt heel erg voor de hand om dat nu te veronderstellen. Maar er wordt nu onderzoek naar gedaan of daar een direct verband is. Het punt is, het is nu heel erg duidelijk geworden. door die containerramp. Hè, er blijken nu nog meer containers inderdaad bij betrokken zijn dan we aanvankelijk gedacht hadden. Het is heel erg duidelijk geworden dat het gebied heel erg kwetsbaar is. En dat er erg veel troep in zee ligt. Dat was nu ook extreem. Maar de realiteit voor ons is dat we elk jaar ongeveer van de eilandjes Rottumer Oog, Rottumer Plaat, en dat zijn onbewoonde eilanden waar verder nooit iemand komt, dat we per jaar 20 kuubzakken vol troep, net zo goed wat ze uit zee spoelt, daar verzamelen. Dat gebeurt al. Ja? Ja. En ja, deze ramp maakt het, dit gaat nu om enorme hoeveelheden. 32 kuub in één weekend. Ik bedoel, dat staat niet in verhouding. Nee. Maar het is sowieso al de realiteit dat wij als mens zeg maar erg veel troep in de zee achterlaten. En dat wisten we. Dat wist ik in ieder geval niet tot vandaag, inderdaad. En zijn er nog mensen nodig voor het opruimen de komende tijd? Ja, we gaan 15 maart begint het broedseizoen. Ja. En dan willen we daar natuurlijk niet zijn. Voor 15 maart gaan we daar met een groep. Kijk, de verantwoordelijkheid voor die Oostelijke Waddenzee, dat is over een aantal overheidsdiensten verdeeld. Rijkswaterstaat heeft daar natuurlijk een belangrijke rol. En op de eilanden Rottumer Oog, Rottumer Plaat wordt het praktische beheer voor een groot deel ook gedaan door Staatsbosbeheer en de Waddenunit. En wij gaan met personeel van deze drie organisaties daar een week van tevoren, een week voordat het broedseizoen begint, gaan we daar naartoe. En dan maken we nog een extra schoonmaakactie, zodat we helemaal schoon het broedseizoen zijn. Zodat we, ja. En precies, heeft u daar nog het volk bij nodig, of is het puur jullie organisatie, ja of nee? Nee, we doen dat met eigen mensen en aan vrijwilligers van de vrienden van Rottumer Oog, Rottumer Plaat. Omdat het lastig is om daar met andere mensen naartoe te gaan. Omdat er is geen haven. Het is altijd ingewikkeld om daar te komen. Dus heb je ervaren mensen voor nodig. Nou, dan blijven Tom en ik gewoon hier in Hilversum. Dank, boswachter Jaap Kloosterhuis. In de achtergrond van Whispering Heart. Hij schijnt ook heel goed te kunnen snowboarden. Tim Knol. Een klein stukje naar het zuiden. Want we gaan naar Amsterdam met ruimte voor meer ruimte. Fietsers, voetgangers en spelende kinderen en groen. Want Amsterdam wil een autoluwe stad worden. Om tot goede ideeën te komen organiseert de gemeente vanaf vandaag gesprekken met bewoners. En onze verslaggever Reinhard Meijer bezocht de eerste bijeenkomst, maar nam eerst een kijkje bij één van die plekken die op de schop gaat. De Nieuwezijds Voorburgwal. Ja, het lijkt mij heel fijn als dit meer wandelgebied wordt. Want het is best wel druk. Het is best wel druk, ja. Nou, ik ben even een winkel binnengegaan. Interessante dingen voor een tafel. Mooi spul voor op tafel. Juist. Ik zie een hoop zilver staan. Verzilverd, hoofdzakelijk, niet te duur, betaalbaar. Nou, tot zover de reclame. Ja. Nou, u ziet het hier. Ja, ik vind het ook wel meevallen vandaag, ja, hoor. Dit is een rustige allee. Het is rustig. Ik ben Annemarie de Wild. Ik ben conservator hier in het Amsterdam Museum. Dus waar we ongeveer bijna op de stoep staan. Als u uit het raam van uw museum kijkt, wat ziet u dan? Auto's, je ziet zoals nu, staat een vrachtauto geparkeerd. Kan die auto er weer niet langs. We staan hier nu naar buiten te kijken. Wat vindt u van de verkeerssituatie dan nu? Nou, niets aan de hand. Die is wat onoverzichtelijk. Helemaal geen drukte. Past u wel op voor die mooie borden daar? Want ze vallen bijna van de muur. Stond er tegenaan. Zang er vast, ja. Zou zonde zijn, hè? Ja, zeker. Oh, in de deur van het kastje? Van het zilverkastje. Ik probeer me niet te ergeren, want dat is nooit goed. Dat lost namelijk ook helemaal niks op. Ja, maar als je zegt ik probeer, dan... Ja, nee, maar sommige plekken zijn inderdaad heel erg druk. Sharon Dijksma, wethouder. De nieuwe zijds Voorburgwal. Twee kampen. De een zegt... Helemaal geen drukte. Hoeft het wat u betreft ook niet autoluw te worden? Nee, helemaal niet. Nee. Ja, de ander zegt... Het is best wel druk, ja. Ik ben een voorstander van een autoluwerstad. Het laatste gaan we doen. We gaan veranderen en het wordt meer groen. Ik denk dat als het klaar is... dat niet alleen de mensen die hier wonen... maar ook alle bezoekers van Amsterdam die daar langskomen... dat echt heel mooi zullen vinden. Dus ook de mensen die stonden te mopperen tegen mij? Ik kan me voorstellen dat als het eenmaal gezien hebben, dat ze dan misschien toch wel blij zullen zijn. Omdat het aangezicht van die plek, het groen wat er gaat komen... de ruimte die dat geeft, een heel andere atmosfeer... hopelijk zichzelf gaat verkopen. Je begint een bedrijf. Je ziet dus, daar stopt een tram, daar is parkeerplaats. Dat is belangrijk. En dan op een gegeven moment, ja, we gaan het hele zaakje veranderen. En dat is het moeilijke punt. Toch is de kans groot dat het op de schop gaat. Onlangs is het nog... geasfalteerd. En toen denk ik, waarom moet het dan geasfalteerd worden... als het toch op de schop gaat? Ook dat nog. Ook dat nog. Ik heb ook de plannen gezien voor de nieuwe situatie. En dat ziet er geweldig uit. Met een heel mooi pleintje wat daar komt... is het over een aantal jaren meer een soort wandelgebied. En dat lijkt mij geweldig. Mooi zo houden, handen af van de nieuwe zijds Voorburgwal. Ja, ik vind van wel, dit gaat prima zo. Maar oké, we vechten ons er hopelijk weer doorheen. Reinoud, en straks horen we vanaf de stadsconferentie... een autoluw Amsterdam, waar de meeste mensen zich toch overigens wel achter die plannen scharen. En een aantal zegt nog sterker genoeg, kan maar niet snel genoeg gaan. Nou, we gaan het afwachten. Zometeen meer langs de lijn en omstreken dan hier te gast. Een vrouw die helemaal into de podcast is. Anna Drijver, actrice ook. En ze had twee ideeën voor een podcast. Eentje was een soort psychologische thriller, De Moord Zuidlijn. Die werd het niet. Ze heeft er nu eentje. Camera loopt over de verhalen achter de schermen bij de film. En Jemima Betrian, die kan heel goed boksen, maar ook nog heel veel vertellen. Komt ook na 9. Tot zo. NTO Radio 1. Elke ochtend van 9:30 to 11:30. Maar jongens, hoe doorzichtig is dat? Helene Plag met spraakmakers. We weten allemaal dat veel vrouwen in opstand zijn gekomen tegen Trump... en zich daarom kandidaat gaan stellen en dat er daarom veel vrouwen zijn. Een studio met bevlogen gasten. Dat is echt fenomenaal om te zien, hoor. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Dan vraag 3, dat begint weer met een fragment. En natuurlijk de nieuwsquiz. Hoeveel uur zat een man vast op een toilet van zijn verzorgingstehuis? Het mediaforum. En de man was één grote schreeuw om weer geaccepteerd te worden. En Stand.nl. De stelling is, de overheid moet wel de portemonnee trekken... om de Formule 1 naar Nederland te halen. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 9:30 to 11:30. Het nieuws van alle kanten. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk... juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Vanavond in De Kennis van Nu. Een zwangerschap verandert je brein voor lange tijd. Nou, ik was echt staatsgevaarlijk op dat moment. Bij nieuwbakken vaders keldert de testosteron. Wat gebeurt er in de hersenen van prille ouders? Vanavond in De Kennis van Nu om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Denk. Nog groter. Zie je hem rijden? Mini.